nzoto ekolenga ye suki ekotelema mai ya miso ekomi nde kotanga yango moko naluki pongipongi eboyi koya na bimi nasala na tanga ta bible motema ekobeta kaka makila ya nzoto ekopanzana mboka likambo ezali koyelanga sango kasi bazali nekobanga bakobana ndenge nini mpo bayebisanga likambo eleki monene papa mawete balobi na kanga se motema ye ozali mwana mobali kanga motema ye yaya makisa kofi nalela ndenge nini kanga ekobeta ye liso ekobeta ye nakoyeba ntina te nzoto ekolenga ye suki ekotelema mai ya miso ekomi nde kotanga yango moko naluki pongipongi eboyi koya na bimi nasala na tanga ta bible motema ekobeta kaka makila ya nzoto ekopanzana zoka likambo ezali koyelanga ntongo etana bato baye koyebisanga sango kasi bazali nekobanga bakobana ndenge nini mpo bayebisanga likambo eleki monene papa mawete balobi na kanga se motema ye ozali mwana mobali kanga motema ye yaya makesa kofi nalela ndenge nini mama kiese teresa tobinga likonga na motema douleur nanga eza legitimatio ebongaki yolakanga ata na ndoto kei otiki ata liloba te makiese teresa mama ya bana yaya ya mawete mamaleki bobabo na Stalingrad mama makese teresa otubinga likonga na motema dulo nangezangi dimasio ebongaki yolakanga ata na ndotokei otiki ata liloba te makese teresa mama ya bana yaya mawete son excellence nzambe moto apesaka ye kaka moto azwaka mama makese o teresa e otiki fami na maboko ya nani bakokeleke mobembo bakola kaka famiye bakokeleke esika bakola kaka ta bana mobembo nini osali ekosilaka te moka nini okei kokozonaka te alexi bomanzoki yo mpe lela ya ndala georgine banzemboyo mama makese o teresa e otiki fami na maboko ya nani bakokeleke mobembo bakola kaka famiye bakokeleke esika bakola kaka ta bana mobembo nini osali ekosilaka te moka nini okei kokozongaka te o bamagistra bagendarme bapolisie mpe basoda e bokoki ata kokangela ngai liwa te o botia ye ata o na boloko e eloko yo mabe yawe ekokabola bato oyo bakani kokabwana te ekotikaka bana baorfelin ekokomisaka mwasi veuve mobali veuve na Luanda, na Poto, na Congo. Makise Teresa ya Kuilungongo, Makise Teresa ya Luanda. Makila oyo tusangisi na bana na biso, batikali na souvenir. Bawo ya kibokolo, bawo ya bakende bokutana, bobo bati na biso. Ngambe ya mwasi, oponise ngambe likonzi ya fami. Liwa ya sali na mabe mponi yo, yo, yo. Mama na kiese o Teresa e, otiki fami na maboko ya nani. Mako keneke mbebo mbola kaka fami e. Mako keneke sika bako la kakata bana. Obe mbongine osalie ko sila kate. Moka ninyo kei bako zonga kate o. Mama makese o Teresa e. Otiki famina maboko ya nani. Mako keneke mbe mbola kaka famie. Mako keneke sika bako la kakata.